کرش پزو سپینو ستورو تکو ما قصه کرش پزو سپینو ستورو تکو ما قصه نادر کیف دا خیال دنیا دا اولم را اولم قصه کرش پزو سپینو ستورو تکو ما قصه نادر کیف دا خیال دنیا دا اولم را اولم قصه کرش پزو سپینو ستورو تکو ما قصه دا فکر سوری تیم هجر المر اخيستي دفكر سورة الناس دهجر المر اخيستي ده عنوان ده جنون غيشكي لطوى ما قسي د اه عنوان د جنون غیشکی لټو ما قصه نادر کیف دا خیال دنیا دا اولم را اولم قصه کرش پزو سپینو ستورو تکو ما قصه د یو وطن دو اصل ارمان پریدی و خوابتا دیا و تاند و اصل ارمان مینا پریدی و خوابتا لشب گیرو میستر گسره انزور و ما قصه لشب گیرو میستر گسره انظر وما قصه نادر كيف دا خيال دنيا دا ولم راونا ما قصه كرش پزو سپینو ستورو تکو ما قصه زيم لكل راوتالي پريخ پر بدلاوام زيم لك ليرا وطولي بريخ بالبام بدلاوام ده سحرا غيش كيف پس بيرو خاورو لك ما قصه ده سحرا غيش كيف پس بيرو خاورو لك ما قصه نادر كيف دا خيال دنيا دا ولم را ولم قصه كرش پزو سپینو ستورو تکو ما قصه دا بلتان لزور سار را باندی واگر زیادی اخسل گو واخستم ورورو ما تو ما قصه اخسل گو واخستم ورورو ما تو ما قصه نادر کیف دا خیال دنیا دا ولم را ولم قصه کرش پزو سپینو ستورو تکو ما قصه ستا در او زیار من بزواک و تور لحاد تیوسم ستا در او زیار من بزواک و تور لحاد تو يوم اشكي عبد تاتا در لجما قسي تو يوم اشكي عبد تاتا در لجما قسي نادر كيف دا خيال دنيا دا ولم راونا ما قسي كلام ده مولوي عبد الولي عبد زواك اواز ده عبد الرحمن ذات افقار ريكاردنگ الخادم ستوديو بلديه فلازا ميزان چوك كواتا اولم راونا ما قسي اولم راونا ما قسي ترش پزواز بي خستورو.